Nigga! Sinagliamo. Sinagliamo. Mentally, nimekuwa mkasi ugekali. Hukmali, enzi waya mkali nimechokari. Tupia juwe dadi zili mukari. Isinge kuwa ndoto, bila kushia. Adina na wote, wanaokia. Tanchi na humi, mtu tatu na kumi. Tadi ubabu mchizo rafu kawapuni. Sisi kwa sisi, no captain kwa toto fisi. Toka sina vyangu na nangu situ kupisi. Kuzi kata wanangu kwa buofia polisi. Mia mada name silence, mana mana tuko pichi. Wanangu si madangwe, watu wapake. Diri za mazapi, tukakapi. Kwa nini nisi wapi, tupata shangwe. Nikipata mani, tukamangwe. Sina jambo, wanangwa kukona wali sembe la dona jujufana na choma. Ati si hatunaga wengi. Flagi laki spazi labo lete zengwe. Kwani si hatunaga wengi. Shika hela nyingi ndo tuone changes. Mina deal na wanangwe na kisha na wanangwe. Ata kama sina vyangu tuzi lete za kipambe. Wanangu si madangwe watu hape. Dili za mazape tukakape. Kwanini nisi wape tupata shangwe. Nikipata mandi tukamandi. Sina jambo, Monangwe, Sina jambo.